is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. We hebben net kunnen luisteren naar Melodic Groove Jazz Funk van drummer, songwriter, producer Hans-Peter de Zeeuw, die nu ruim een jaar geleden onder de artiestennaam Dizzy zijn eerste EP heeft uitgebracht met soulvolle jazz funk liedjes. Dit nummer heet Conviction. Het featured Freddie Lubitz. Zij is muzikant, producer en songwriter. Ja, daar hebben we dus naar kunnen luisteren. En we gaan nog heel veel horen van DC met allerlei prachtige artiesten. We gaan verder met een duo, The War and Treaty, met Jeep Cherokee Laredo. Let's ride this thing, yeah. I guess I put my foot right in my mouth. Whoa, whoa, hey, yo. What are we doing?

If it's what you fear, my advice is that you show it. So baby, cry. If you're high, how will I know when? And I pray every night that my dreams come true. Will I finally be happy if they do? Hurry, hurry up, my days are numbered. This is what I fear when I stand in the sun. Zangeres, liedjeschrijver en actrice Maisie Gray en gitarist is Gary Clark Jr. Het nummer heet Buddha en komt van haar cd Ruby. Maisie Gray heeft onder andere ook gespeeld in Scary Movie, Training Day en Spider-Man. Daarvoor heeft ze kunnen luisteren naar The Next Step van Kamasi Washington. Hij was ook weer te horen en te zien op het North Sea Jazz Festival. De Next Step kwam van zijn cd The Epic. En we begonnen met het geweldige duo The War and Treaty. Met het nummer Jeep Cherokee Laredo van hun cd Healing Tide. We gaan verder met Takeshi Obayashi trio. Hij is pianist Takeshi. De drummer is Nate Smith en de bassist is Yasushi Nakamura. Het nummer heet World Peace. Thank you. swept over me now. A slow hard wind. Someday it's too warm to fight. Slow Hot Wind van alt-saxofonist en bandleider van de New Cool Collective, Benjamin Herman. En zanger en toetsenist Daniel van Picards van hun cd Trouble. Daarvoor pianist, organist, componist Larry Goldings met Peter Bernstein, de gitarist. Hij komt binnenkort met zijn kwartet in Lantaarn, Venster en Bimhuis. Ik dacht in oktober. En Bill Stewart met het nummer Toy Tune. En we begonnen met World Peace van Takeshi Obayashi Trio. We gaan verder met de bassist, de Amerikaanse bassist Stanley Clarke. Wie kent hem niet? The Living Legend. Zij heeft de muziek van de film Helston gecomponeerd en is onlangs uitgekomen. Nou gaan we luisteren naar Stanley Clarke met Q-Tip. Dat is de rapper, de oprichter van A Tribe Called Quest. Dit nummer heet 1-2 to the bass. Listen to the bass. Listen to the bass. Listen to the bass. Stanley on the bass. Stanley Clark to the bass, bass, bass. You gotta elevate your mind, look inside and you'll find all your answers to your outs. Damage to your mind and your grind you can't have, so you must eradicate it some way, no doubt. Some blow trees, others take to the knees in the gloomiest of times for the hope of sunlit. Some get lost on life's brutal course, while others get new spark plugs in the pit. But in the pit, I'm stepping away from the scene and recharging all the batteries you have and such. And entering the new with all signs you grew intact. In fact, you just stayed in touch. Touch. To the base, I gotta ignore the pace of the next man and work on my natural go. Digging on my God, giving me in the way that'll shine to everybody, and perhaps you all know. Feeling my connection to the rest of the globe. When somebody cries there, it's a tear over here. Standing up for morale, the freedom of the being. Standing up to the powers, not submitting in fear. By in fear, I mean stepping away from the scene and not doing my thing full love. If love ain't supported, then my life gets supported. We resort to instincts that will leave us all dumb. You all know, feeling my connection to the rest of the globe. When somebody cries there, it's a tear over here. Standing up for morale, the freedom of the being. Standing up to the powers, not submitting in fear. But in fear, I mean stepping away off the scene and not doing my thing for love. If love ain't supported, then my life gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. Love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all dumb. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all dumb. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all dumb. Thank you. bekroonde pianist en componist uit San Domingo, Michel Camilo met And Sammy Walked In. En we begonnen met Stanley Clark en Q-Tip, One, Two, To The Bass. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en dat gaan we doen met Amerikaanse jazzgitarist en zanger Norman Brown, That's The Way Love Goes. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Thank you.